जल में रो मखमली, तिम्रो नसालु हेराई तिम्रो मायालु, नजर तिम्रो नसालु हेराई तिम्रो मायालु, रातले जडेको प्रेमको बुतियो असर हुँदैन मलाई, कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, क्या कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, के दिछौ त गति बेला साथै जान, ओ झुटो बोल्छन् फकाउन खोज्छन् साँचो छैनन् कोही, नजर तिम्रो नसालु हेराई तिम्रो मायालु, मात्र जडेको प्रेमको भुतियो असर हुँदैन मलाई, कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, क्या कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, चल मेरो नगबेली चल मेरो मखमली, माल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, क्या कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, क्या कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी, क्या कमाल माल माल क्या बबाल छौ तिमी।